وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابوبکر صدیق کے نام سے جاتی ہے. انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم المرتبہ ذات کا نام ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ میری قوم کو آج تک حضرت ابو بکر صدیق کا نام نہیں پتا، نہ ابو بکر نام ہے نہ صدیق نام ہے، صدیق لقب ہے، عتیق لقب ہے، ابو بکر کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے، جس نے اسلام کا نام روشن کیا، اہل اسلام اسی کے نام سے نام. اس میں کسی پارٹی کا وجود تو نہیں رہتا، اس میں کسی یہودی یا عیسائی کی سازش کا وجود تو نہیں رہتا. اپنے اکابرین کو اپنے خود نہیں پڑھا، اور جب بات اس مسئلے پر کی جائے تو مقبولہ امریکہ کی سازش ہے. امریکہ کی سازش میں حکومت کی سوانح حیات کا کیا دخل ہے؟ بہرحال ایک ہنگامہ ہو اس میں اٹھا جائے، ہر قدم پر ایک نیا ہنگامہ سامنے آتا ہے. کہ مسلم سوسائٹی کا حال انتہائی خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بعض سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا ایک آئیڈیل ذات، ایک ایسی ذات جسے خلافت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، ایک ایسی ذات جس سے قوم کو یکجہتی کے ساتھ ترقی کی طرف لے جانے کا طریقہ سیکھا جانا چاہیے، ایک ایسی ذات جس نے دنیا اسلام کو بتایا ہے ساری ترقیاں عشق رسالت کے قدموں میں، جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ اگر سارے دروازے بند بھی ہو جائیں پھر بھی آپ کا یقین اگر کامل ہے تو ترقی آپ کے قدم کو چوم لے، ایک ایسی ذات ہے تاریخ و توثیق میں قرآن قرآن مقدس جس کی تاریخ میں آیت پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور آیت میں تلاوت کی بل نبی جا اب صرف وسط کبھی اللہ کا حضور تقول، یہ قصہ معراج والا ہے. آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مستفید نے معراج انہوں نے کی تھی اور ابو جہل کے منہ پہ تماچا تھا اور عشق کی معراج ہو رہی. پہلی معراج تو یہ تھی جو زور گئے اور آئے، لیکن جب سرکار نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور آیا ہوں تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور کہا یہ بتاؤ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں تاریخ کو میں فلاں کتنی دیر میں مسجد اقصیٰ گیا اور چلا آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کر کے گیا تھا، وہ پانی بہ رہا تھا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ہوتے تو جلدی سے کہتے نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ ابو بکر صدیق تھے. انہوں نے کہا ایسا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ کہا نہیں پہلے بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا جسے تم نبی مانتے ہو اس نے دعویٰ کیا ہے. اس قرآن کا کہا اگر وہ کہتے ہیں تو ضرور ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، تصدیق ہو تو ایسی ہو، ویریفیکیشن ہو تو ایسا ہو. تب سے ان کو صدیق کہا جانے لگا کہ انہوں نے ابو جہل کے منہ میں بھی اپنے عشق کا تماچا مارا تھا. خانے میں جب اسلامیہ اللہ کے رسول خود گویا ان کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر کو برا نہ کہنا، دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی اس وقت ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، تو میں کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا شکریہ اور ابو بکر کی محبت میری امت پر واجب ہے. سرکار کو عالم کو ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم بارگاہ میں ہر آن ہر لمحہ مصطفیٰ جان لے ہم پورا بھی کرتے ہیں کہ کھڑے رہنے والے کام کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لال مسجد سے پہلا خطبہ انہوں نے خانہ کعبہ پہ دیا تھا. مؤرخ لکھتے ہیں اس خطبے کی وجہ سے پارک میں جناب ابو بکر صدیق اس کا مارا تھا تو وہ اتمرے ہو گئے تھے. لوگ کہتے تھے آپ نہیں بچے, لوگ کہتے تھے کہ ابھی بچیں گے نہیں. ابو بکر صدیق کے گھر والے انہیں اپنے گھر لے گئے. اسلام کی شروعات ہے خانہ کعبہ میں اعلان حکومت کے بعد سب سے پہلا خطبہ ہے. حضور کی موجودگی میں تقریر ابو بکر صدیق نے کی ہے. لوگوں نے مارا اور بلکہ تاریخ میں تو نام شہبہ کا آتا ہے سب سے زیادہ اس نے مارا. نتیجہ یہ ہوا سرکار ابو بکر صدیق کے گھر کے لوگوں کی بھیڑ. اب وہ دیکھنا چاہ رہے کہ ابو بکر کی طبیعت کیسی ہے, ابو بکر کی طبیعت کیسی ہے. گھنٹوں گزر گئے سرکار ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آیا. حکیم علاج کرتا رہا, طبیب علاج کرتا رہا اور اتنے رشتے دار کے سب حاضر خدمت رہے اور سرکار ابو بکر صدیق کی خیریت دیتے رہے. آخر جو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھ کھولی, زبان ہلنے لگی, بات کرنے کی سکت اور طاقت آئی تو سرکار ابو بکر صدیق نے پوچھا مصطفیٰ جار رحمت کہاں ہے ذرا مجھے یہ بتا. آدھے لوگ اٹھ کے چلے گئے وجہ سے مار کھائیے, ابھی بھی اسی کے نام کی مالا رکھتا ہے. اور کچھ لوگ اس لیے ان کے چلے گئے کہ چلو اب تو بولنے لگا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. حالت یہ تھی کہ سرکار ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھ ان کے قبیلے والوں نے کہا تھا اے قریشیوں اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا عتبہ تو ہم عتبہ کو ختم کر دیں گے, ہم عتبہ کو ابو بکر کے قصاص کے بدلے میں ختم کر دیں گے. اللہ اکبر, اتنی حالت خستہ تھی جناب ابو بکر صدیق کی. اور ایسی کیفیت میں بھی بندہ جب آنکھ کھولتا ہے تو مصطفیٰ پیارے کو یاد کرتا ہے. بس کھانا لے کر کھڑی, سامان لے کر کھڑی, بیٹا کچھ کھا لے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب تک مجھے اپنے محبوب کی خبر نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں. میں نہیں کھاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا کھا لے, میری ماں باپ سے زیادہ میرے کو سامان کیا ہے. پتا کرو میرے مصطفیٰ کی خیریت کیسی. اللہ علی میرا کہاں جائے پتا کرے. عمر بن خطاب کی بہن مسلمان ہو چکی ہے, ان سے پتا کرو حضور کہاں ہیں اور کیسے ہیں. ان کی والدہ نے پتا کروایا اور بجائے بتانے کی عمر بن خطاب کی بہن خود ہی تشریف لے. کیونکہ وہ دور ایسا تھا آپ ٹھیک ہو جائے گی مسلمان ہوا ہے ظاہر سی بات ہے بلال کے ساتھ سلوک ہوتا وہ مسلمان دیتے ہیں. مگر وہ بلال کی استقامت تھی کہ سینے پر پتھر رکھ کے بھی کہتا تھا اللہ ہو سبق مصطفیٰ کا دامن نہیں جوڑے. اپنا ریاست کے ساتھ جناب کوئی کے ساتھ اس کا سلوک دیکھا جا رہا تھا. بہرحال اس سب مختصر سرکار ابو بکر صدیق نے اسے پوچھا بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں. کہا ہاں ارقم کے گھر, زید بن ارقم کے گھر ہے. سرکار کا آدم نے کچھ نہیں کہتا, مجھے لے چلو حضور جی پہلے زیارت کروں گا پھر کچھ کھاؤں. والے کا بیٹا ابھی سے پھینک لے گا پھر لوگ جھگڑا کریں گے. رات ہونے دے, جب رات ہو جائے تو رات کی تاریخی میں چلیں گے. اللہ اکبر, میں بہت یہ بہت بڑا لمبا قصہ میں شارٹ میں لکھتا ہوں. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریخی میں سہارے سے لکھتے پڑھتے اپنی والدہ کو لے کر مصطفیٰ جار رحمت کی خدمت میں آئے. مورخ لکھتا ہے جناب والا کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم کی نظر ابو بکر صدیق پڑی تو مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سرکار دو عالم نے ابو بکر کو سینے سے چمٹا کر جو سرکار اور ابو بکر روئے ہیں تو جناب مورخ لکھتا ہے ساری کائنات اشکبار ہونے کی کیفیت میں آ گئی تھی. ایسے رو رہے تھے جیسے زمانے کا بچھڑا ہوا ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملتا ہے. ایسے سرکار دو عالم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے. برادران ملت اسلامیہ کوئی مقرر بیان نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کو ابو بکر سے کتنا پیار تھا اور ابو بکر کو مصطفیٰ سے کتنا پیار تھا. کوئی لکھ نہیں سکتا کہ ابو بکر مصطفیٰ کو کتنا چاہتے تھے اور مصطفیٰ ابو بکر کو کتنا چاہتے تھے. بس کتنا سمجھ لیجیے سرکار نے کلیئر اور فائنل کر دیا لوگوں, جتنا بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا. تاریخ گواہ ہے بڑا مشہور قصہ حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ میں ہر سرکار کو عالم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ان جتنا مال تھا سارے مال کے دو حصے کیے، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لیا ہے۔ یہ چھوٹی بات، آپ تو 2.5% میں اللہ نے کیا کیا قیامتیں آتی ہیں، 50% سرکار کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ سیوا ان کو سیوا مشکل ہے، بٹن اتار دیے جوتے کے، سرکار دین اسلام کی بات ہے، میں اپنے کرتے پر بہترین بٹن رکھ کے کیا کروں؟ بٹن بھی سستا کر دیا، بٹن بھی سستا کر دیا اور کانٹا لگا لیا بٹن کی جگہ۔ سرکار کو عالم کی خدمت میں آئے، مصطفیٰ نے تم سے بھی یہی سوال کیا جو عمر بن خطاب سے کیا تھا، کیا ابو بکر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا سارا مال لے آئے، گھر کا سارا مال لے آئے، گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ کیا ان کی بے چلی کا مقابلہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پتا نہیں کہ حضور تو سامنے بیٹھے ہیں، گھر میں حضور کو کیسے چھوڑ کے آئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا، اور اللہ اس کے رسول کی نگرانی میں اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کو یہ نہیں پتا کہ میں تو سامنے کھڑا ہوں تو رسول اللہ کی نگرانی وہاں کیسے، رسول اللہ وہاں کو کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بھی وہی ہے جو اہل سنت کا حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری مت ماری نہیں گئی، میری عقل نہیں گئی، بلکہ میرا ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ ہمارے سامنے بھی موجود ہے اور ہمارے گھروں میں بھی دروازہ ہے۔ ساری چیزوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، ساری چیزوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، کسی کو کہتے ہیں حاضر بھی ہونا اور ناظر بھی ہونا۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اب اللہ کے رسول کو چھوڑ گیا، ابو بکر خطاب دل میں سوچ رہا، آج سوچ رہا تھا میں جس سے آگے چلا جاؤں گا مگر اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ طائر سدرا آ گئے، اتنا کہ وکیل جبریل امین آ گئے، اور جبریل جس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے اونچے مقام پر، فرشتوں میں سب سے اونچے مقام پر پائے، اللہ کے عرش سے اگر فرشتوں میں سے کسی کا، کسی جگہ کسی کا گھر سب سے زیادہ قریب ہے، وہ جناب جبریل امین اسلام کو ہے۔ فرشتوں میں سب سے زیادہ پاور اور اختیار کسی کے پاس ہے تو جناب جبریل علیہ السلام کے پاس۔ میں پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اختیار کتنا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اگر کنویں میں ڈالا جائے تو پانی کی سطح پر پہنچنے سے پہلے جبریل جنت سے تختہ لا کر کنویں بھی بچھا دیتے۔ حضور علیہ السلام کا دانت مبارک اگر احد میں شہید ہو جائے تو دانت مبارک سے خون نکل کر زمین پر گرے، اس سے پہلے مشیت کہے جبریل اڑ جا، اب سدرہ پر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اگر محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو کہیں قیامت صغرا نہ قائم ہو جائے۔ مورخ لکھتا ہے، حدیث کے الفاظ موجود ہے کہ سرکار ابو بکر صدیق اڑے اور منا سے اڑتے ہوئے احد کی سرزمین پر آئے، زمین پر سرکار مبارک کا خون گرے، اس سے پہلے سدرا کی مکی نے اپنے پر کو بچھا دیا اور مصطفیٰ کے خون مبارک کو اپنے پر سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی سلام بھیجا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام بھیجا، اتنا بڑا اقدار وہ عزت سے سلامتی مانگ مانگ کے مسلمان پریشان ہیں. آج ہم سلامتی امن مانگتے ہیں کی دعاؤں میں. آج ہم سیریا فلسطین مصر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امن مانگتے ہیں. آج ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں مگر محمد صدیق کے قدموں کو بوسا دے کر. میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو کتنا وقار دیا تھا کہ رب خود اسے سلام بھیجتا سبحان اللہ. اور سلام لے کر آنے والا فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جس نے سارے انبیاء کرام سے ملاقات کی ہے, جس نے آدم سے لے کے مصطفیٰ تک تمام نبیوں سے ملاقات کی ہے اور اللہ کا پیغام جو تمام نبیوں تک لے کر آیا ہے, آج وہی فرشتہ جبریل کے لیے سلام کو لے کر آیا. مصطفیٰ نے کہا جبریل یہ کیا کونڈا ہے, یہ کیا پہن کیا ہے؟ عرض کیا حضور پاس جبریل کی نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتے آج اسی لباس میں ہیں جو کہ ابو بکر اس لباس میں. کیا بیان ہو شان ابو بکر صدیق. اللہ کے رسول آپ ابو بکر سے پوچھئے, اللہ ابو بکر جملہ ادا کرتے ہوئے روح کھانپتی ہے کہ مقام کیا ہے سرکار ابو بکر صدیق. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ابو بکر سے پوچھئے کیا وہ اپنے رب پہ راضی ہے. آج رب کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے کتب بلی خوش گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کو آباد کرتے ہیں تاکہ وہ رب راضی ہو جائے. سارے محبت کا حال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے رب پوچھتا ہے بتا ابو بکر کیا تو اپنے رب پر راضی ہے. صدیق کی آنکھوں میں آنسو, مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں, میرا عشق کہتا اپنے مقدر کو سلامی دیتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے مصطفیٰ کہتے ہیں اے ابو بکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا تو اپنے رب پہ راضی ہے. اللہ اکبر, اقبال کبھی تو بولا تھا خودی کو کر فلک نکلا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیر رضا کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم رب کا پیغام ابو بکر صدیق تک پہنچا دیا ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کی فضیلتوں کی خود میں قرآن میں موجود, جن کے تذکرے قرآن مقدس میں موجود. اللہ کے رسول اسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کرتے ہیں ابو بکر آپ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے اور ہم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے. میرا بنا ملت اسلامیہ یہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ایسی بابرکت اور بافیض ذات ہے جس نے دنیا محبت کو جینا سکھایا ہے اور عشق سعادت میں جی کر زندگی گزارنا سکھایا ہے. اسلام پر خرچ کرنے کی آئی اللہ اس طریقے سے اس فاطمہ کو اس کیفیت میں حضرت بلال حبشی کو پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے اور تپتی ہوئی گرم ریت پر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال حبشی کو کھینچا جاتا ہے. جرم کیا تھا مصطفیٰ کو کیوں مارتے ہیں؟ کسی کا مال نہیں چرایا, کسی سے بدبیری اور بدکرداری کا مظاہرہ نہیں کیا, صرف ایک ہی جرم ہے مصطفیٰ کو مارتے ہیں اللہ اکبر. مگر عشق ہو تو بلال حبشی جیسا ہو, گھسیٹ رہے ہیں زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں مگر عشق رسالت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. رب کعبہ کی بارگاہ میں سر خم ہے تو ہے صاحب اللہ اکبر. بات بات پر ان کا آقا جو تھا وہ مارتا, چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتا, مار سہے جاتے مگر مصطفیٰ کو یاد کیے جاتے, سرکار دو عالم علیہ السلام کے عشق میں اور ڈوبتے جاتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قلب پاک پر بارے گرا گزرا کرتا تھا کہ میرا ایک ماننے والا بلال کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ مالک کونین تو ہے مگر ہر کام سسٹم اور اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. یوں ہی تو جس طرح جس طریقے سے بدر میں فرشتوں کو بلا کر جنگ جیت لی مصطفیٰ چاہتے تو اپنے مکے میں بیٹھے بیٹھے بلال حبشی کو بھی اپنے قریب بلوا لیتے, لیکن نہیں, دنیا کو بتانا بھی تھا کہ بلال کے عشق کا لیول کیا ہے اور یہ بھی بتانا تھا کہ ابو بکر کی خدمت کا لیول کیا ہے. جب دیکھا مسلمان پریشان کہ ابو بکر کے بلال حبشی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, مسلمان پریشان ہے, مصطفیٰ جانے گئے کاش کوئی بلال کو خرید لیتا, غلام ہے نا تو خرید لیتے, جو خرید لے گا تو بھائی صاحب سے آقا بدل جائے گا, بالکل خرید لے گا تو بلال کو ظلم نہیں ہوگا. اور وہ جو اس کے غلام تھے جناب بلال وہ بھی جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان اسے خریدنے کی خواہش کرے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا عشق رسالت چرم سیما پر آ گیا. بہت بڑے بزنس مین حضرت ابو بکر صدیق, بہت بڑے تاجر اپنے وقت کے, مگر سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا. اس میں مصمم کیا, یہ پختہ ارادہ کیا کہ آج چلتے رمیہ کے پاس, آج تو بلال کو خرید ہی دیں, جتنی قیمت وہ مانگے گا اتنی دے دیں گے, گھر لٹ جائے مگر بلال حبشی کو مصطفیٰ کے در پر لے کر آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلے, اس نے دیکھا ابو بکر آئے ہیں, اتنی بڑی رات وہ ماں کی قیمت مانگوں گا اور ان کو دینا پڑے گا. ادھر ابو بکر صدیق بھی یہ سوچ کر گئے جو مانگے گا دے دوں گا, مگر بلال پر اب ضرور نہیں ہونے دوں گا, جو مانگے گا دے دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق, میں آج تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا, حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے رکھے ادھر, انہوں نے مانگے اور بلکہ جو قیمت تھی اس قیمت سے کئی زیادہ پیسے مانگے, مگر ابو بکر صدیق عزم مصمم کر کے گئے تھے کہ یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر میں گھر بھی لٹا دوں گا تو بلال کی قیمت ادا نہیں. حضرت بلال حبشی کو خریدا, اس حساب سے آقا حضرت ابو بکر صدیق ہوئے, کیونکہ خریدا حضرت ابو بکر صدیق نے, جو خریدتا ہے وہ آقا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے دیے, بلال حبشی کو ظلم سے محفوظ کروایا, ان کی عزت اور ان کو سکون دیا, اور پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کی دہلیز پر آتے رہے. دوست, ہم اگر اول تو اتنا خرچ نہیں کر سکتے, نہ ہماری ان کی استطاعت ہوتی ہے, نہ ہماری ان کی بڑی نیت ہوتی ہے, لیکن اگر ہو بھی جائے لیکن ہاتھ پکڑ کے بلال کا حضور کی خدمت میں لاتے, عرض کرتے یا رسول اللہ, ایک طرف ابو بکر غلام کھڑا ہے, ایک طرف بلال آپ کا غلام کھڑا ہے, میں بلال کو آپ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ابو بکر ہم بھی بلال کو غلام نہیں رکھیں گے, بلال کو آزاد رہنے دو, بلال کو آزاد رہنے دو. صداقت کے تاجدار سے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر بلال کی جو قیمت دی ہے اس قیمت اللہ اکبر کیا لے آیا ابو بکر صدیق کا عرض کیا حضور اس نیکی میں میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا اس نیکی میں میں کسی کو شریک نہیں کروں گا آپ تو قبول فرما لیجئے مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر کے لیے دعائیں فرمائی ارے جناب اس وقت کیا سرکار نے دعا دی ہوگی ہماری کسان اوقات نہیں کہ بتا سکے لیکن ہاں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم لے دنیا سنیت اور دنیا اسلام کو یہ سکھایا کہ دیکھو ابو بکر صدیق کا حال کیا ہے جس بدن جیوں کا طاقتور ہوتا ہے سرکار تو علیہ السلام کو تسلیم کری خادی میں بولتے ہوتے اسلام اپنی طرف تینوں کی طرف بڑھتا رہا بلال حبشی کی عشق کا لیول یہ ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیتے دیتے اشرف پر محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے آپ تو کتنی نے پٹی کے ڈھولے کو بھی تمہیں بھی تمہیں جائیے نہ جائیے کیسا آئے کیا نہیں حضرت بلال بڑا گھر کو جو پوچھائے گا لیکن سنو حضرت بلال حبشی کے بارے میں مشہور ہے روایات پڑھیے آپ حضرت بلال حبشی جب اذان دیتے اور اشرف اللہ محمد رسول اللہ پر پہنچتے حضرت بلال حبشی پلٹ کر حضور کی سبحان اللہ سبحان اتنا کہنا ہے مصطفیٰ سے سنا تھا بلکہ خود دیکھ پہنچے پلٹ کر گزرے مصطفیٰ کو دیکھا, سرکار دو عالم کا جلوہ نظر نہیں آیا, عشق نے تاب پاری اور بے ہوش ہو کر مصطفیٰ کے موزن زمین پر گر گئے, نہیں دیکھ پایا تھا عشق سارت کی رات میں سار نہیں دیکھ پائے. آج ہمیں تو نمازوں میں بھی حضور یاد نہیں آتے, آج ہمیں تو سلام علیکم ایھا النبی پر بھی اتنے نبی یاد نہیں آتے. وہ بلال ہے کہ اذان دیتے تو مصطفیٰ جا لے رحمت سے خیمہ اطہار پر نگاہ کیے بغیر ان کی اذان پوری نہیں ہوتی تھی. غیر آج تو مقام بلال رشید بہت برد و بالا ہے, عشق کی معراج کرانے والی ذات کا نام بلال رشید ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں بلال بظاہر بظاہر سامنا ہوگا لیکن ملے آلہ کی جتنے فرشتے ہیں وہ سب بلال کو دیکھ کر عشق اظہارت پر رشت کیا کرتے ہیں, بلکہ جنت کی ہونے بلال حبشی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. کون بلال حبشی جسے ابو بکر صدیق نے کسی دور میں خریدا, کعبے کی چھت پر مکہ فتح ہونے کے دن مصطفیٰ نے کہا بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ, چھت پہ چڑھے تو اوپر کے صدیق کے پاس لکھتا ہے کہ کعبے کی چھت پر بلال حبشی کو دیکھ کر اوپر کے صدیق بے ہوش ہو کر زمین پہ گری. عمر بن خطاب نے پوچھا ابو بکر بے ہوش ہونے کا سبب کیا, سب کو پتا چل جائے کہ محمد علی کا جھنڈا کھانے کعبہ پر لگا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن منہ کدھر جائے؟ اللہ اکبر. مؤرخ لکھتا ہے مصطفیٰ نیچے طواف کر رہے ہیں, بلال حشیم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. بلال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, مصطفیٰ جدھر جدھر گھوم رہے تھے بلال گھوم گھوم کر اذان و سلام دے رہے تھے, مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر اذان دے رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ صرف بریلی کا احمد رضا کعبے کا کعبہ نہیں مانتا ہے بلکہ اسے عقیدہ ملا ہے تو مجھ بلال سے ملا ہے.